Ілона легенько поцілувала у губи Наталію, навіть не відчуваючи прілого запаху блювотини. Її колисав золотий спокій безкінечності життя. Затим у помережених сутінках спливаючого дня, розтуливши уста, що оголювали ніжні перлини її зубів, вона із зачаруванням дивилась на оголені тіла монахів, які стискали один одного в обіймах, хропли, мирно потрушуючи бородами, пускаючи сивушних драконів. І вона, дивуючись чомусь такому, чому вона віддавалась з відчуттям власної повноцінності, зовсім без нудьги, з глупою дитячою перевагою над цим блискучим світом заборон, якими вона балувалася, ні, над якими навіть мала владу. Але зараз у вологому дотупості передвісті ранку, що губився у бурштинових калюжах, які нерівним склом, роздутим вітрами, переверталися в очах, тріщали на сонці, рушила між голих чоловічих тіл до ванної. Але застала там батюшку і душечку, які намагалися підняти разом зів'ялого прутня отця, а зв'язана у позі розіпнутої Наталі ледь-ледь сучила ногами. Ілона не пам'ятала того вечора. Вона швидко викинула його за ранковою чашкою кави і сигаретою. Наталі мало її приваблювала, а ще більше, коли вона застала душечку і батюшку біля неї. Хоча вона знала, як батюшку оприходував натхненний вірою карлик. Як одного монаха занадто непристойне ігнорування компанії та посвяти Наталі, Миколай і батюшка надушили і зґвалтували, запхавши йому в рота листки з святого письма, горлаючи і регочучи: «Дуже ти вже віруючий!» І танці із запітнілими тілами, оголеною спиною Наталі, що граційно вела танок посеред чоловіків, які гарцювали ратицями, скидали одяг, пускалися кола, а Миколай говорив, зібравшись на стола, ухопивши монаший із прищевим писком член фіолетового кольору обома руками, а монах кінчав тугим струменем сперми на фужери, килим і, звісно, на обличчя. «Бог – це любов, Бог – це любов, Бог – це любов!» І всі кричали, пили, бігали біля роздягненої Наталі, яку монахи розтягнули на столі, повторюючи ритмічно, голосно, так, що голоси зривались на хрипіння: «Грішниця, демоніця, ми виженемо з тебе демона!» Ілона пройшлася темними калюжами, що смерділи чоловічою сечею, вивітреним вином, людським калом. Перед її очима стояв туман, крутило в шлунку внизу живота. А монахи намагалися поділити роль чоловіка та жінки між собою, з бубонінням пускаючи соплі гачкуватими пальцями, обмацуючи сідниці, норовлячи засунути пальця в анус. І це створювало неабиякий гармидер, танець запітнілого щастя. А вона взяла за руку Наталі, і вони пішли у синіх вибухах люмінесцентного світла, яким вистрілював ранок, і шумом вітру у верховітті дерев до спальні. Але вона не була такою дурною, щоб класифікувати свій паскудний ранок одним похміллям. Учора, ні, сьогодні, м'які податливі уста Наталі, вигнута, виліплена спина, пружні, але податливі стегна, її пальці прямо провалювалися в плоть, а невеликі чашоподібні груди бризкали молоком. Вишукана, оголена жінка, ні, майже дівчина, яка аж ніяк не нагадувала Ілоні сестру, матір, однокласниць. Коротка втіха, яку вона може знайти будь-де. І з першим променем сонця вона по-дитячому розкинула руки-ноги і щиро, щасливо засміялася. Її світ лежав перед очима, лягав на руки, ніжно подавався під її пучками, щосекундно холонучи, набираючи дивовижної форми фантазії, яка вже не мала нічого спільного із життям, майбутнім, а злюдяніла в минулому. Наталі лежала на животі у зім'ятих помаранчевого кольору простирадлах. Від її подиху сідниці в неї тремтіли, руки безвільно, але по-ляльковому граційно звисали на бильцях,